जो एक भूख रहती है ना, जरूरत रहती है, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ये चीजें मिलने पर भी पूर्ति नहीं होती, ये एक वृक्ष बात है। ये क्या है? ये एक भूख है। किसी आदमी को कितना ही पद मिल जाए, कैसे मिल जाए, परंतु तृप्ति नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि तृप्ति की चीज कोई और है। जैसे प्यास लगती है तो जल है, भूख लगती है तो अन्न है। इस तरह से जो हमारी तृप्ति नहीं हो रही है तो तृप्ति की चीज कोई है और वो हमारे को मिल सकती है, असंभव नहीं है। भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ जरूर है, मिल सकता है। प्यास लगती है तो पेय चीज है और हमारे को मिल सकता है। इसी तरह से ही ऐसी पूर्ण अवस्था हो सकती है हमारी। संत महात्माओं ने कहा है, भगवान ने भी कहा है, उपनिषद में यह वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण होने पर फिर भूख नहीं रहती, और भूख रहती है तो पूर्ण कह ही नहीं सकते उसको। जब तक भीतर में कमी रहती है, अधूरापन रहता है, तो उस पूर्ण कैसे कहेंगे? तो पूर्ण हम हो सकते हैं। और एक विचित्र बात यह है कि पूर्ण होने की सामर्थ्य मनुष्य में ही है। देवता आदि दुनिया में वहां अधिकार नहीं है पूर्ण होने का, क्योंकि वो भोग योनि है। वो सुभोग के लिए स्वर्ग बनाया गया है, नर्क दुख भोगने के लिए बनाया गया है। 84 लाख जोड़ी दुख भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए दिया गया है, उसमें सुख और दुख भोगे जाते हैं। ये सब कर्म योनि है, नहीं भोग योनि है। ये कर्म योनि मनुष्य शरीर है, भूत प्रेत पिशाच भी भोग योनि है। मनुष्य के सिवाय संपूर्ण भोग योनिया है। तो भोग योनियों में वो है पहले किए हुए कर्म का भोग होता है, नई उन्नति करने का वहाँ अवकाश नहीं है। नई उन्नति करने का अवकाश मनुष्य शरीर में ही है। इस बात से मनुष्य दुर्लभ बताया है। मनुष्य शरीर जैसे कोई शुद्ध बड़ा बढ़िया नहीं है। हम सुनते हैं कि देवताओं के शरीर में सुगंधी आती है, देवताओं को हम लोगों का शरीर गंदा दिखता है, उनको दुर्गंध आती है। जैसे मेले में भरा हुआ सुअर हो तो अपने को ये बुरा लगता है, इस तरह से देवताओं को ये शरीर गंदे और बुरे लगते हैं। तो भोग भोगने के लिए तो उनमें विशेषता है, शरीर ही बढ़िया है, स्थान भी बढ़िया है, खान पान भी बढ़िया है, नंदन बदन भी बढ़िया है, अप्सराए है, बहुत सी भोग सामग्री तो बढ़ जाता है, परंतु नई उन्नति करने का अवसर हुआ नहीं है। ऐसे नरक है, 84 लाख जोनी है, तरह तरह के भूत प्रेत पिशाच, उनमें दुख भोग नहीं होनी है। तो दुख भोगने की शक्ति भी उनमें ज्यादा है, उतना दुख और मनुष्य को दिया था तो मनुष्य मर जाएगा। जब नरकों में सुनते हैं कि उबलते हुए तेल के कड़ा में डाल दे तो बड़े की तेरी पसीज थीता रहेगा, मरता नहीं। जब तक उनके कर्मों का फल पूरा नहीं भोगा जाता तब तक मरेगा नहीं, क्यों मर जाए तो फल भोगे कैसे? टुकड़े टुकड़े करके रख दिया जाए तो मिलकर पीछा बन जाएगा। तो जब कर्मों का फल भोगना है उतना पूरा भोगे बिना वो मर नहीं सकता। तो सिर्फ भोगने के लिए वो जोड़ी बनी गई है, नई उन्नति के लिए नहीं है। नई उन्नति के लिए तो मानव शरीर है। तो ये अवसर मौका बड़ा दुर्लभ है तो अपने को मिला है तो चेत करना चाहिए। हर समय भगवान याद करो, दो बात खास याद कर ले दो, एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों की सेवा करना। सेवा करना मौका भी मनुष्य में ही है, देवता जो अपने अपने स्थान में जितना जितना अधिकार उतना करते हैं वो तो उनको है, जैसे वायु है, पृथ्वी है, जल है, तेज है आदि, ये है इनके जो अधिकार देवता है ये अपनी ड्यूटी बजाते हैं। पर नहीं कोई उन्नति कर रहे, नई सेवा कर रहे, ये बात नहीं है, अपनी ड्यूटी पर रहे हुए है। और मनुष्य बड़ी भारी सेवा कर सकता है, ये लौकिक और पारलौकिक सब सेवा कर सकता है, मानो अन्न जल वस्त्र औषध आदि के लौकिक सेवा कर सकता है और आध्यात् सेवा कर सकता है, स्वर्ग आदि भी कर जा सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, सगुण की प्राप्ति, द्रुगुण की, साकार की, निराकार की प्राप्ति, निर्विकार की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, अनंत आनंद की प्राप्ति ये कर सकता है। तो ये सब करने का मनुष्य को अधिकार है और आप और मनुष्य बड़े हुए हैं, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये सदा नहीं रहेगा। ये बात तो प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। मतलब ये कोई 500-700 हजार वर्ष का आदमी देखा क्या? बहुत थोड़ी थोड़ी उम्र में आजकल तो जा रहे हैं। इस वास्ते हरेक भाई बहन को चाहिए कि बचने में लग जाए, भगवान की याद करें, क्योंकि भगवान ही ऊंचा पद दे सकते हैं और किसी में वो ताकत नहीं देने की। देने वास्ते भूख तो है पर देने की शक्ति और उसमें नहीं है, वो परमात्मा में है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा हमारे वो अधिकार है। इस वास्ते भाई बहनों, ये तो भगवान का भजन करना और एक अपने तन से, मन से, शरीर से, मन से, वाणी से, भाव से सबको भला चाहना, बुरा न करना बड़ी भारी उन्नति की बात है। निषेधात्मक साधक बहुत ऊंचा है, इधर ध्यान कम है लोगों का। तो भला करना सबको, अन्न जल वस्त्र आदि देना, कम से कम मन से सबका भला चाहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को दुख न पड़े। दुख देने वाले को भी सुख पहुंचाने की भावना अपनी रखो, किसी को दुख न कष्टे दुख भाग भवे, कोई दुख का भागी न भरे, इस तरह का भाव रखना ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। दुख के बदले दुख देने की बात ये तो पशुओं में भी है, गधा भी होता है, उसकी बात देखी है, सुनी है, वो खुजलता है तो वही खुजलता है, वही दुल्हते चलते वही दुल्हे चलता है। मानो सुख बदले सुख, दुख दे बदले दुख, ये तो पानी हम सब में है। कुत्ता भी वो काटता है तो वही काटता है, वही चाटता है तो वही चाटता है, गया में परसों में देखते है। ये चीज तो कोई ऊंची चीज नहीं है, ऊंची चीज ये है उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। तो व्यवहार में तो ये चीज है और परमार्थ में भगवान को याद रखना, भगवान को याद रखने में एक मार्मिक बात है, भगवान को अपना समझना। शास्त्रों में और व्याख्यानों में संतों से सुनी हुई बहुत सी बातें हैं, उन बातों में ये बात विशेषता से मैंने सुनी है कि ये इसमें प्रश्न क्या, प्रेम कैसे हो। तो हम देखते हैं हमारी चीज हमारे अच्छी लगे, ईमानदार आदमी होता है, सच्चा आदमी होता है, उनको अपनी चीज ही अच्छी लगती है, साधारण होने पर भी अपनी अच्छी लगती है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो अपनी अच्छी लगती है, सिद्ध क्या हुआ कि भगवान को अपना समझो, कि भगवान अपना है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से शुक्राशी, ये मात्र जीव, मात्र जीव, भूत प्रेत पिशाच रक्ष और ये सांप और बिच्छू आदि आदि विषेल और तरह तरह की विषेली चीज है, कुछ मिलावा आदि बड़ी बड़ी औषधि बड़ी जहरीली, ये सब परमात्मा से उत्पन्न हुई है, हम सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो हमारे काम के भगवान ही है, दूसरे हमारे काम की चीज नहीं है। विशेष ध्यान देने की बात है कि अनंत ब्रह्मांडों में हमारे को तृप्त करने वाली चीज कोई है ही नहीं। इसको तृप्त करने वाले एक परमात्मा ही है, आत्म तत्व है, वो चेतन तत्व है। उसके सिवा संसार में कहीं भी तृप्ति करने की कोई चीज है ही नहीं। बड़ा बड़ा धन मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, परंतु अंत दुखदाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, वो सदा के लिए सुखी हो जाए ये मौका और जगह नहीं है। ये हरेक जगह अधिकार नहीं है, ये अधिकार मनुष्य में ही मिला हुआ है। और विद्य बड़ी सीधी सादी बात, बड़ी सरल बात है। नियत साफ रखे, अपना भाव शुद्ध रखे। कहावत है ना, मन चंगा तो कठोती गंगा, सब गंगा ही है। भाव शुद्ध रहे, भाव शुद्ध रहते तपो मन सूचे थे। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, तो सबसे बड़ा मन का तप होता है। तो मन में मन प्रसाद, ये दो चीज मन के प्रसाद में बड़ी चीज है। मन प्रसाद है सौम्य तो मौन आत्मविनग्र भाव संशुद्धि। तो मन की प्रसन्नता रखना, भाव संशुद्धि रखना, दो चीज पकड़ ले। हरदम प्रसन्न रहे, हरदम राजी है, प्रसन्न हरदम प्रसन्न रहेगा, दुख तो होगा नहीं, तपस्या हो जाएगी। तपस्या में कष्ट पड़ना पड़ता है, शीत घाम आदि प्रतिकूलता सहनी पड़ती है, तब तपस्या होती है। और मन की तपस्या ऊंची, वो तपस्या के आगे हरदम चित्त को प्रसन्न रखना, कितनी बढ़िया बात है। हरदम प्रसन्न रहना और सौम्य भाव, सबका हित हो, सबके साथ हो, प्रेम का बर्ताव सबके साथ। और विचार कर देखा जाए तो मानव कहलाता है, मानव मनुष्य मनु की संतान, सबके एक है, सब एक है, किसी के साथ बैर न करे, मानव मात्र भी एक है। तो मनुष्य की दृष्टि से देखते हम एक है, और भौतिक दृष्टि से देखे तो क्षति दल पाव गगन समीरा पंच रसरा, भौतिक दृष्टि से देखे तो हम एक तरह के शरीर एक धातु से पड़े हुए हैं। और परमात्मा के अंश की दृष्टि से देखें तो सब परमात्मा के अंश है, उसे ही हम एक है। और मालिक की दृष्टि से देखें तो मालिक सबका एक परमात्मा है, उस दृष्टि से हम एक हैं। तो हम एक होकर रहे, प्रेम से रहे थे, एक एक का हित चाहते हुए, एक एक का कल्याण चाहते हुए, एक एक का उपकार करते हुए हमारे साथ में, वो शक्ति के अनुसार शक्ति यदि सत्य साधु दत्त भांति नापो कहे तो नारा, तो अपनी शक्ति के अनुसार सबका हित चाहे, किसी का अहित न चाहे, किसी का अहित न करे। तो तन से मन से वचन से हित करने की चेष्टा, सेवा और एक भगवान को याद करना है, तो डबल फायदा होगा। एक तो हित करने का फायदा होगा, एक भगवान याद करने का फायदा होगा। तो बहुत जल्दी कल्याण होगा, उद्धार बहुत जल्दी होगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, चित्त राजी होगा, शुभ भाव होगा और मन वश में होगा, तो इसे शांति मिलेगी, दूसरों को शांति मिलेगी, उनके जीवन से शांति मिलेगी, जीवन नहीं मरने के बाद भी उनसे शांति मिलेगी। संत हुए जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, उन्होंने रामायण की रचना करी, तो रामायण के द्वारा कितना हित होता। धनी से धनी आदमी राजा महाराज आदमी लेकर झोपड़ी में तक रामायण पहुंचेगी और सबको सुख देती है। तो संतों के द्वारा हित होता ही रहता है, वो मामूली पुण्य नहीं है। धनी आदमी धन लगा कर पुण्य करेगा तो सीमित करेगा, लोगों की होगी रोटी कपड़ा आदि ये करेगा, पर संत भीतर की खुराक, भीतर के पाप का नाश करना, प्रकाश जैसे सूर्य बाहर प्रकाश करता है, ऐसे संतों के द्वारा भीतर प्रकाश होता है। भीतर की गुठिया गुथिया है, भीतर में झूठ कपट आदि जो आदि कपट है उनको दूर करती है, भीतर के दूर होते हैं। जैसे प्रकाश में जाने पर बाहर की चीजें देखने लगती है, ऐसे सत्संग करने से भीतर की कमियां, भीतर की अपनी भूल वो मालूम देती है, यार मालूम देती है, निकलना शुरू हो जाती है। क्यों पशु हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य में विशेष ध्यान है। तो सत्संग की बातें सुने तो सुनते सुनते उनमें फिर चेत होता है, जब तक सत्संग नहीं करते तब तो पता नहीं है। पर सत्संग करने पर होश आता है, भाई ये कूड़ा कचरा है। दूसरा का अहित करोगे तो कब कोई अपने कब्जे में अधिकार में आ जाएगा तब करोगे, परंतु भीतर में दुर्भाव तो हरदम रहेगा। जैसे कावत है भैंस का सींगड़ा, भैंस ने भारी तुम तो बदले दूध की पारी। भैंस सींग है तो वो सींग है, गाय के बड़े सींग कोई लगावे तो कोई उनके पास आ जाए तब दूसरे से है। अपने सिर पर भार तो हरदम रहेगा। वो ऐसे बुरा भाव रखे हो तो अपना तो बुरी भावता रहेगी, दूसरे को दुख तो कभी कभी मौके पर दे सकेगा, दे सके तो बहुत कम, अरे हमारा तो ऐसी होगा। ऐसे चोरी करता है, दूसरे को दुख देता है, वो अपना जितना अहित करता है, नुकसान करता है, उतना का नुकसान कर सकता ही नहीं दूसरे का। किसी की चोरी करता है तो जिसकी चोरी करता है उसके तो पाप नष्ट होता है, कोई कोई पाप का फल है जिससे धन जाता है तो वो तो शुद्ध होता है, और जनता के आयुष का दुख तो थोड़ा होता है, अगर वो शुद्धि ज्यादा होती है। दुख देने वाला है नया पाप करता है, नए दुख की तैयारी करता है, नया दुख भोगना पड़ेगा वो ब्याज सहित, तो अपना नुकसान ज्यादा करता है। कोई भी आदमी किसी को नुकसान करता है, अहित करता है, तो अहित करने वाले पर दया आनी चाहिए। अपना कितना अहित कर रहा है अभी और परिणाम में भी अहित करेगा तो कितना अहित कर रहा है, कितना अपना नुकसान कर रहा है। तो नुकसान करने वाला अपना नुकसान बहुत ज्यादा करता है, इस वास्ते दया करो, उनके ऊपर कृपा रखो, जो सेवा करो, और सेवा का प्रचार, सद्भाव का प्रचार बातों से नहीं होता है, व्याख्यान से नहीं होता है। व्याख्यान से थोड़ी सी एक रुचि थोड़ी पैदा होती है, अगर हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बड़ी अच्छी बात होती है। एक संत ने कहा था, एक पुस्तक मेरे का मैंने कि हम लोग गए संतों के वहां पर, तो भोजन किया, आदर किया, ठीक सा जो याद आती है बात कि जिसको कोई गर्ज नहीं, हमारे से कोई लेना नहीं, इतने पर भी कितनी बात की, सामान्य बात या अपने याद आ गई। हम धोरे पर रहते हैं, एक अंग्रेज आया था तो उस अंग्रेज को भोजन लिया, वहां उसने देखा तो पैसा लगा हुआ है, आओ भोजन कर दो, कोई आ जाओ भोजन भेज जाओ। बाजरे की रोटी की बड़ी शौक लगी उनको कि तो बहुत अच्छी रोटी, और वो शौक लगी के हिसाब कि कोई आओ भोजन कर जाओ। आज से जाता है उनको कैसी बात होती है कहीं, मैं समझता हूँ विदेश में ऐसी बातें है नहीं, दूसरे देशों में अपने सर पर ऐसी बात है। मिलता ही मनवार कुछ लाए तो पूछे पसे, राजी खुशी पसे कुछ कर, आओ भोजन करो, आओ भोजन करो, अपने यहाँ देव आओ भोजन करो। ये उनको बड़ा आश्रय है, अगर बड़ी विचित्र बात है ये कि हमारे देश में नहीं है ऐसा कि मैं पैसा दो देते जाओ। बूढ़े माँ बाप हो जाए तो बूढ़े भी होटल में खाओ, घर में रोटी नहीं, घर में खुद में रोटी भी नहीं मिलती, खुद घर में वही होटल में खाओ। यार अपने कितनी बात है, बूढ़े बड़ा आदर करना, आजकल जरा दूसरी हवा लग गई है पर फिर भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से उपकार करना, दूसरे का हित करना, दूसरी सेवा करना, ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, तो भगवान का भजन करना भगवान को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही दूसरों के हित में जो तत्पर लगे हुए हैं वे परमात्मा प्राप्त करते हैं। ये दोनों दोनों चीजें उद्धार करने की है, बहुत बढ़िया चीज है। अरे ये दो चीज नहीं तो मनुष्य कला नहीं लाई रही है। मनुष्य क्या हुआ, खादते मोदते रहते हूँ सुनकर सूकर खरा, कुत्ता है, गधा है, भैंसा है, ये भी खाने पीने राजी यही होते हैं। पेशा हमेशा को विशेष होती वृत्ति ये शांत, अगर वृत्ति वैसे कुत्ते गधे की तरह है तो मनुष्य में फर्क क्या है। फर्क ये है ये बद्धा पशु है, बिन पशु पुच्छ विशाल, सिंह पूछ नहीं है तो सिंह पूछ नहीं बद्धा पशु होता है, तो इस वास्ते कोई काम का चीज नहीं है। तो ये खास चीज है, अरे भगवान का भजन भी कर नहीं सकते बेचारे, ज्ञान ही नहीं है। गौ बड़ा पवित्र ऐसा है कि जैसे गोमूत्र भी पवित्र, गोबर भी पवित्र, उनके खुरा से उड़ी हुई रेती पवित्र, इतना पवित्र है पर भजन तो नहीं कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते। उपकार कर भी गए, उपकार तो लेते हैं, दूध भी लेते हैं, बसरात देते हैं, बैलों से काम लेते हैं, गायों से लेते हैं, वृक्षों से भी लेते हैं हम काम, पर वृक्ष कर तो नहीं सकते ना। करने में अपना भाव अच्छा, करने का जो भाव है वो भाव थोड़ा मिलेगा। हमारे द्वारा दूसरों का हित करता है तो हित करना एक दूसरी बात हुई, और हित करने का जो भाव है वो भाव बहुत कीमती है। हित होता है सीमित, दूसरों का हित करोगे तो सीमित होगा, पर भाव असीम होता है। तो वो भाव तो नहीं दिखा सकते ना, पशु पक्षी आदि उनके द्वारा हित होता है तो हित आप ले लो, बेसर हित कर नहीं सकते, करने का भाव हो नहीं सकता। स्वर्ग के भाव से तो होता, कुत्ता में होता है, गधा में होता है, कुत्ते बड़े खेलते हैं आपस में, रोटी तो देते हैं, लग पड़ते हैं, तो अपने स्वार्थ की भावना वो बहुत ज्यादा है। वो दो मौका यहाँ मनुष्य नहीं है, दूसरे ना तो भजन स्मरण कर सकते, ना दूसरे का हित कर सकते, सेवा कर सकते, सुख नहीं पहुँचा सकते किसी को। तो ये मौका यहाँ है, तो यहाँ अगर नहीं करो तो कहाँ करोगे बताओ। जैसे सत्संग यहाँ होता है, यहाँ दुकान करोगे, जहाँ सत्संग मुझे किसी की जगह मिलता है सत्संग, तो सत्संग में जाओ वही होगी, हरिंग सिंह को थोड़ी मिलेगा। और परंतु भगवान का समय रात में दिन में हर एक कर सकते हो, ऐसे दूसरों के हित की भावना भीतर में हरदम रहती है। जैसे चोरी करने वाले के चोरी करने की मन में, अहित करने वाले की अहित करने के मन में रहती है, तो मन का कितना दुर्भाव उनका पैदा हो गया भीतर से, कितना नुकसान खुद का कर लिया। इसी तरह से दूसरों का हित करने का भाव है जो भगवान के प्राप्तमंत्री महावेव सर्वभूत हित रता रति बताई, रति रति मनु प्रीति है हृदय में, तो ये प्रीति पैसों थोड़ी पैदा हो जाएगी, ये तो पिछड़ू भाव है। ऐसे लवन थे ब्रह्म निर्वाण वे भी सर्वभूत ही दे रहता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में सर्वभूत ही दे रहता, माम एवं सगुण की प्राप्ति में सर्वभूत ही दे रहता। तो संपूर्ण प्राणियों का हित करने में जो प्रीति है, वो प्रीति का भाव वो कहाँ है? किसी सुख हो जाएगी तो वो प्रीति का भाव है, ये मनुष्य नहीं होता है। तो मनुष्य देवताओं में नहीं है, देवताओं में भोग वृत्ति मुख्य है, मन चाहे भोग वृत्ति देवताओं में, फिर बिना चाहे दुख पाना नरकों में, परंतु दूसरों का हित चाहना हित करना ये वृत्ति कहाँ है? ये और भी मौका है नहीं भजन करने का, हित करने का, तो ये मौका ये मनुष्य ही नहीं है। इस वास्ते ये दो बातें विशेषता देनी चाहिए अपने को, दूसरे का हित हो जाए कहीं भी किंचित मात्र भी हित हो जाए, तो किंचित मात्र हित होता है, किंचित मात्र का भाव होता है वो बड़ा जारी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 30 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम शीथल में हुआ। राम।